ना पहुंची मुझको कुछ बुराई। नहीं हूं मैं मगर डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। अहद व पैमान का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने अहद व पैमान के तोड़ने वालों की मजम्मत और अल्लाह ताला ने जो बड़ी नेमतें इंसान को बख्शी हैं, कलब, आंखें, कान, इनको सही तौर पर न इस्तेमाल करने की वजह से इसका नतीजा इंसान के हक में बिल इंतहा गफलत का तारी होना और फिर जहन्नम का शिकार होना। फिर अल्लाह ताला ने ईमान और तौहीद के सिलसिले में अस्मा और सिफात का मसला भी बयान फरमाया कि अल्लाह ताला के जो अस्माए पाक हैं और सिफात मुकद्दसा हैं उन्हीं के साथ उसको पुकारना चाहिए और उसमें इल्हाद नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की सिफत को गलत माना पहनाना या गलत मकाम में उसको इस्तेमाल करना, अल्लाह के नाम और सिफत को नाजायज बात में सिहर वगैरह या गलत तावीज वगैरह करने की सूरत में हराम मकाम में हराम मकसद को और नाजायज मकसद को इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला के नाम को इस्तेमाल करना, ये भी इल्हाद है। और अल्लाह ताला के अस्माए मुख्तसा को खुदा के सिवा किसी और पर इतलाक करना, ये भी इल्हाद में आता है। इसको बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने तकजीब करने वालों के बारे में फरमाया कि हम आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उनको पकड़ेंगे इस तरीके पर कि उनको पता भी ना होगा, क्योंकि खुदा की तदबीर बड़ी मजबूत है। फिर अल्लाह ने शिकवा किया कि ये लोग गौर फिक्र ही नहीं करते। अगर ये आसमान और जमीन की बादशाही में गौर फिक्र करते तो अल्लाह ताला की कुदरत तामा और हिकमत बालगा के बहुत से दलाइल इनको नजर आते, ये कभी भी अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार न करते और इसी तरह माद का भी इनकार न करते, क्यामत का भी इनकार न करते। अगर गौर व फिक्र करते, इनको क्या पता शायद कि इनका वक्त करीब आ लगा हो। अक्सर ये लोग सरकशी और गुमराही के अंदर ही पड़े हुए सरगर्दान रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये तमाम बातें बयान फरमाई। अब इसके साथ साथ क्यामत के बारे में इरशाद हो रहा है। सूरत के आखिर में जितने अहम मजामीन हैं जो इस सूरह मुबारका के अंदर बयान हुए हैं, वो तौहीद का मसला है, रिसालत और नबूवत का बयान है, अल्लाह ताला के कजा व कदर का जिक्र है और फिर साथ साथ माद का जिक्र है। ये सारे अहम मसाइल हैं जो इस सूरत के अंदर बयान किए गए हैं। रिसालत की पूरी तारीख अल्लाह ने बयान फरमाई है और नबियों का जो मिशन है उसको बयान फरमाया है। मुशरिक और काफिर लोग जिन जिन चीजों का इनकार करते थे उसमें एक तौहीद है और तौहीद के बारे में भी शद्दोमद से वो उसका इनकार करते थे और शिर्क के मुख्तलिफ वजूहात के अंदर मुब्तला थे और इसी तरह क्यामत का भी वो इनकार करते थे। सो अल्लाह ताला ने ये माद और क्यामत का मसला बयान फरमाया है। यानी ये तो ईमान के बुनियादी अज्जा में है। इरशाद होता है या सलून का निसाते, ये लोग पूछते हैं आपसे क्यामत के बारे में, कब है उसके कायम होने का वक्त, वो कब आएगी क्यामत। मुशरिक लोग तो तान के तरीके पर कहते थे मता हाजल वादो, क्यामत क्यामत करते हो तो फिर आ क्यों नहीं जाती क्यामत, कब आएगी ये क्यामत, हमने तो कभी नहीं देखा कि मरकर कोई जिंदा हो, हम तो नहीं मानते कि दोबारा जिंदा होंगे लोग। तो काफिर लोग तान के तौर पर कहते थे और फिर पूछते थे कि लाओ उसको, अगर وہ ہے صحیح ہے آپ کی بات تو لاؤ، قیامت برپا کیوں نہیں ہوتی؟ اور قیامت کے وقت کے بارے میں یہ ایانہ کا لفظ جو ہے، ایانہ یہ ظرف ہے، تو یہ زمانے کے بارے میں یعنی وقت کے بارے میں، جیسا عین کا لفظ مکان کے بارے میں ہوتا ہے، عین مکان کے لیے اور ایان زمان کے لیے، تو مراد یہ ہے. اور انسا کا معنی بھی یعنی اس کے قائم ہونے کا وقت، اصل میں ارسا کا معنی ہوتا ہے گاڑ دینا، کسی چیز کا ٹھہر جانا اور جم جانا، جیسا ول جبال ارساہا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، ٹکا دیا زمین میں. اور اسی طریقے سے جہاز جب لنگر ڈالتا ہے سمندر میں، جہاں اس کو روکنا ہوتا ہے، تو زنجیروں کے ساتھ باندھے ہوئے لوہے کے بڑے بڑے وزن کے وہ جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں، وہ جا کر ٹک جاتے ہیں نیچے، تو وہ تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے، اس کو بھی ارسا کہتے ہیں. ارسا اس سفینہ کشتی کا اور جہاز کا لنگر ڈالنا، تو مراد ہے اس کا ٹک جانا. تو یہاں یہ ہے کہ قیامت کا وقوع کس وقت ہوگا، اس کے واقع ہونے کا وقت دریافت کر رہے ہیں. تو فرمایا آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے، لا یجلیہا، نہیں کھولے گا اس کو اس کے وقت پر مگر وہی. اللہ تعالی نے جن چیزوں کو اپنے ساتھ مختص رکھا ہے، ان میں ایک وقوع قیامت کا سلسلہ بھی ہے. قیامت کے بارے میں تو بتلا دیا گیا کہ وہ آنے والی ہے، بہت سا حصہ قرآن کا اس پر مشتمل ہے، سب آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، ایمان کے اجزاء میں اس کو داخل کیا گیا ہے، لیکن اس کا وقت جو ہے عین وہ نہیں بتلایا اللہ تعالی نے کسی. ابن ماجہ شریف میں اور مسند احمد میں معراج کے واقعہ کی حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب اکٹھے ہوئے تھے تو ان کے درمیان قیامت کا بھی ذکر چلا تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے. تو انہوں نے، ہر ایک نے کہا کہ اس کے وقت کا تو کچھ علم نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، قیامت جو ہے، اما وجبتہا فلا یعلمہا الا اللہ، عین اس کے وقوع کا جو وقت ہے، اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. اللہ نے اس کی خبر کسی کو نہیں دی، نہ کسی نبی مرسل کو، نہ کسی ملک مقرب کو، کسی کو نہیں دی. وجبہ اس کا عین وقوع جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. البتہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قیامت سے پہلے زمین پر اتر کر اللہ کے دشمن دجال کو قتل کروں گا، اور خاص خاص نشانیاں جو ہیں جن کا ذکر ہے ان کے متعلق بھی اشارہ کیا، یہ باتیں واقعہ ہوں گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب دریافت کیا گیا حضرت جبرائیل کی حدیث میں کہ متسا پھر قیامت کب آئے گی، ایمان، اسلام اور احسان تینوں کے بارے میں سوال کیا گیا، تینوں کا جواب حضور نے دیا، تو پھر حضرت جبرائیل نے سوال کیا کہ متسا قیامت کب آئے گی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اس طرح سائل کو علم نہیں، اسی طریقے سے مسئول کو بھی علم نہیں، وہ قیامت کا وقوع جس گھڑی میں آئے گا اس کا علم نہیں، ہم دونوں برابر ہیں، اس طرح آپ کو نہیں، مجھے بھی نہیں اس کا علم. تو عین وقوع قیامت کا علم اللہ تعالی نے اپنے پاس خاص رکھا ہے. دوسری سورہ میں ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کی وقوع کا خاص علم ہی اللہ تعالی کے پاس ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا اس کو. پھر فرمایا ثقلت، یہ بھاری ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی اس کا وقوع بھاری ہے اور اس کی خبر بھی بھاری ہے. خبر تو اس لیے کہ اس کے جاننے کا اور معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کسی کے پاس, تو بڑی بوجھل سی بات ہے. اور اس کا وقوع جو ہے یہ بھی بڑا بھاری ہے, اس لیے کہ جب وہ واقعہ ہوگی تو ہر چیز کو درم برم کر کے رکھ دے گی. اذا الشمس کورت اذا النجوم انکدرت, تو جبال کے بارے میں ینصفها ربی نصفا, ارض و سما کی یہ جو نظام ہے ظاہری نظام جو نظر آ رہا ہے ہمارا, یہ نظام شمسی سولر سسٹم, اس کی ہر چیز اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دے گا اور کوئی چیز اپنے مقام میں نہیں رہے گی. قیامت جب واقعہ ہوگی قیامت الکبریٰ, تو ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے گی اور اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی اور کوئی چیز بھی قائم نہیں رہے گی. یہ جو ظاہری نظام نظر آ رہا ہے یکسر بدل دیا جائے گا. اور دوسرا نظام جو عالم بالا کا نظام ہے, حضیرت القدس کا نظام ہے, وہ ظاہر ہوگا اس وقت. تو یہ ارض و سما کی جتنی بھی چیزیں ہیں, قیامت تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے واقعہ ہونے سے ہر چیز متاثر ہوگی. کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو قیامت سے متاثر نہ ہو, ہر چیز متاثر ہوگی. انسان پر بڑی دہشت ہوگی. اللہ نے اس کا نقشہ قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا, سورہ حاقہ کے اندر بھی ہے. آسمان جب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, فرشتے اطراف پر ہوں گے, ان پر بھی دہشت طاری ہوگی. تو پھر اس سب نظام کو تبدیل کر دیا جائے گا, دوسرا نظام قائم ہوگا, زمین بھی بدل دی جائے گی, آسمان بھی بدل دیا جائے گا. اور مخلوق کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیا گیا کہ اس وقت جب یہ زمین بھی تبدیل ہوگی, آسمان بھی تبدیل ہوگا, تو حضور یہ فرمائیں کہ لوگ اس وقت کہاں ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ وہ پل صراط کے ایک حصے پر ہوں گے. پل صراط کیا حصہ؟ جیسا پل کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے, اس پر یہ ساری مخلوق اس پر ہوگی اس وقت جب اس زمین کو دوسری زمین کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا اور آسمان کو تبدیل کیا جائے گا. پل صراط کے کنارے پر ہوگی ساری مخلوق. تو فرمایا بھاری ہے وہ آسمانوں میں اور زمین میں, نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک ہی ایک دم آ جائے گی. جیسا بخاری مسلم اور دوسری صحیح روایات کے اندر آتا ہے کہ دو آدمی کپڑا پھیلائیں گے لیکن اس کا بھاؤ طے نہیں کرنے پائیں گے, قیامت برپا ہوگی. جانور خریدے گا, دودھ نکالے گا لیکن پی نہیں سکے گا. ایک آدمی کھانا تیار کرے گا اور لقمہ اٹھائے گا کہ منہ میں ڈالوں لیکن اس دوران میں قیامت برپا ہو جائے گی. ایسا اچانک ہی وقوع ہوگا اس کا, کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوگا. اس طریقے سے اچانک وہ واقعہ ہوگی بغتتن. فرمایا یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, گویا کہ کاننا کا حفی انہا, گویا کہ آپ اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں. خفی کا لفظ جو ہے اس کا معنی عالم بھی کرتے ہیں, گویا کہ آپ جانتے ہیں اس کو, ضرور ہی آپ اس کو بتلا دیں گے. آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں, ٹو میں لگے ہوئے ہیں, اور اس کے متعلق آپ زیادہ جانتے ہیں. فرمایا یہ سب باتیں درست نہیں ہیں. آپ کو بھی اللہ نے اس کا عین وقوع کا نہیں بتلایا, امارات بتلائی ہیں, نشانیاں بتلائی ہیں, اس کے واقعہ ہونے سے پہلے کئی باتیں بتلائی ہیں, لیکن وہ چیز اللہ نے نہیں ظاہر کی. حفی کا معنی عالم بھی ہوتا ہے, جاننے والا, اور کھوج اور قرید اور تلاش میں لگا ہوا, انکوائری کرنے میں. کوئی آپ اس کی انکوائری میں لگے ہوئے ہیں کہ ضروری آپ اس کو نکال لیں گے اور ضرور آپ اس کو جانتے ہیں یا جان لیں گے جو یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اس طرح پوچھنے والوں میں. اور حفی کا معنی مہربان اور لطیف بھی ہوتا ہے, کسی کے ساتھ نیکی کے ساتھ مہربانی کرنی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان بھی حفیہ, غفور میرے ساتھ بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں بھی آتا ہے. سوال کرنے والے لوگ ایک تو طعن و تشریح کے طور پر سوال کرتے تھے, پوچھتے تھے جیسا مشرک اور کافر, اور بعض اوقات ایمان والے بھی آل ایمان بھی پوچھ لیتے تھے. چنانچہ ایک دیہاتی مسلمان کا ذکر جو بخاری شریف میں آتا ہے, مسلم میں آتا ہے, اس نے آ کر سوال کیا, یا رسول اللہ متسا, حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا, وہ حکما عدت تلحا, افسوس ہے تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے, کہ تم پوچھ رہے ہو اس کے بارے میں تم نے کیا تیاری کی ہے. تو اس شخص نے جواب میں کہا, ما عادت لہا کبیر صلاۃ ولا صیام, حضرت میں نے تو اس کے لیے کچھ بہت زیادہ نمازیں, نفلی نمازیں, نفلی روزے, یہ تو میں نے کچھ نہیں تیار کیا. البتہ ایک بات ضرور ہے, لیکنی احب اللہ و رسول, میں اللہ اور رسول سے محبت ضرور رکھتا. آپ نے فرمایا, انت ما من احببتا, پھر تم کو خوش ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ ہوگے تم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی اس بات کو سن کر صحابہ کو جتنی خوشی ہوئی تھی اتنی کسی بات پر خوشی نہیں, کیونکہ تمام کے تمام یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نیکییں تو شاید اتنی نہ ہوں, لیکن ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رسول کی محبت ضرور ہے ان کے دلوں میں. اس پر بشارت سنائی گئی ہے. تو یہ بسا اوقات ایسے لوگ بھی, اپنی جماعت کے لوگ بھی سوال کرتے تھے. فرمایا, اچانک آئے گی, اس کے وقوع کو مخلوق سے اللہ نے غائب رکھا ہے اسی لیے تاکہ لوگ جلدی کریں نیکی کرنے میں, مسارعت کریں اور وہ محتاط رہیں, ہر وقت تیاری کرتے رہیں گے, پتہ نہیں کس وقت آ جائے وہ, تو ہم غافل نہ ہوں. تو کئی چیزوں کو مخفی رکھنے میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ لوگ مسارعت کریں نیکی میں. شب قدر کو مخفی رکھا گیا, جمعے کی وہ ساعت ہے اس کو مخفی رکھا گیا, تاکہ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ تلاش کریں, زیادہ سے زیادہ محنت کریں, تاکہ اس کا پھل ان کو نصیب ہو سکے. ایسے ہی قیامت کے عین وقوع کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ ہوشیار رہیں, کوشش کرتے رہیں اور فکر مند رہیں. فرمایا, لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کرید میں لگے ہوئے. آپ کہہ دیجئے, بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. یہ تو تھا قیامت کے بارے میں کہ قیامت کا وقت کب آئے گا, تو بڑی بات ہے. فرمایا کہ مجھے تو آپ کہہ دیجئے, میں تو نہیں مالک اپنے نفس کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا, نفع پہنچاؤں نقصان کو دور کروں یا ہٹاؤں, مگر جو اللہ چاہے. قیامت کا وقت کو جاننا تو بڑی بات ہے, مجھے تو اپنے بارے میں بھی یہ نہیں کہ نفع نقصان کا میں مالک ہوں, اپنے آپ کو فائدہ پہنچا دوں یا نقصان کو ہٹا دوں, یہ سب اللہ کے اختیار میں, الا ما شاء اللہ. قیامت کا جاننا یا اس کا علم تو بہت بڑی بات ہے, میں تو اتنی بات کے متعلق بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا مالک ہوں. جو اللہ چاہے, یہ چنانچہ یہ بات ایمان کے اندر داخل ہے کہ انسان اس پر یقین اور پختہ ایمان کہ النافع اور ضار صرف اللہ کی ذات ہے, یعنی یہ بھی ما فوق الاسباب, جہاں تک اسباب کا دائرہ ہے اس سے اوپر غائبانہ نافع اور ضار صرف خدا کی ذات ہے. نفع اور نقصان, نفع پہنچانا اور نقصان پہنچانا یا نقصان کو ہٹانا دور کرنا, صرف اللہ کے اختیار میں. النافع الضار اللہ کے اسماء پاک میں سے. لوگ غیروں کے متعلق یہ تصور رکھتے ہیں جو شرک ہے, ایسا کوئی بھی نافع اور ضار نہیں اللہ تعالی کے سوا. اور جیسا کہ یہ بات ہے, اس کے ساتھ ساتھ ولو کنت عالم الغیبہ, اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائی حاصل کر لیتا، زیادہ کر لیتا بھلائی سے، اور مجھ کو کوئی برائی اور تکلیف نہ پہنچتی. یہ علم غیب کی نفی کی گئی ہے صاف صریح لفظوں کے اندر، کہ آپ اعلان کر دیں کہہ دیں. غیب کہا جاتا ہے اس علم کو جو حواس، عقل اور کسی ذریعے سے معلوم نہ ہو سکے، وہ غیب ہوتا. نہ عقل سے معلوم ہو سکتا ہے، نہ حواس سے معلوم ہو سکتا ہے، نہ کسی ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے. خود بخود جاننا یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس لفظ کا اطلاق اللہ کے سوا غیر پر اطلاق کرنا درست نہیں ہے مطلقاً، کیونکہ یہ اللہ تعالی کی صفت ہے اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ باقی جتنے بھی ہیں وہ دوسرے ذرائع سے، یا عقل سے معلوم ہوگا غور و فکر کرنے سے، یا حواس کے ذریعے، حواس ظاہرہ کے ذریعے، حواس باطنہ کے ذریعے، یا کسی کے بتلانے سے معلوم، تو وہ غیب نہیں ہوتا. غیب تو وہ ہے جو کسی ذریعے سے معلوم نہ ہو سکے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی غیب نہیں جانتے، الا ما علمہم اللہ، اللہ تعالیٰ جتنا علم ان کو دیتا ہے وحی کے ذریعے یا اور جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے، اتنا ہی وہ جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ قدرت تامہ مستقلہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، قادر مطلق صرف خدا کی ذات ہے، اور علیم کل ہر ذرے ذرے کو جاننا، ازل سے ابد تک ہر ہر ذرے کو جاننا، یہ بھی اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے. یہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں، واجب الوجود ہونا، جس کا وجود خود بخود ہو، یہ بھی صرف اللہ کی ذات ہے، خدا کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں. ہر ایک کا وجود عطا خداوندی سے ہے، صرف خدا کا وجود وہ ذاتی ہے، واجب الوجود خدا کے سوا کوئی نہیں، اور خالق بھی خدا کے سوا کوئی نہیں. تمام چیزیں خدا کے سوا مخلوق ہے، اللہ و خالق کل شئے. اسی طرح قدرت تامہ کا مالک بھی خدا کے سوا کوئی نہیں، مستقل اور قدرت قادر مطلق خدا کی ذات کے سوا کوئی نہیں، اور علیم کل بھی ہر ہر ذرے کو جاننا، محیط علم اللہ کے ساتھ خاص، کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. اور اسی طرح الوہیت کی صفات میں غیر مری ہونا، دکھائی بھی نہیں دیتا. مرسیہ علیہ السلام تو دکھائی دیتے ہیں، یہ معبودان باطلہ بنائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ غیر محدود ہے، غیر مری ہے، یہ بھی الوہیت کی صفات میں ہے، اور معبود ہونا بھی الوہیت کی صفات میں ہے. تو واجب الوجود ہونے میں اور خالق ہونے میں مشرق بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ بھی اللہ کے سوا نہیں، آگے چل کر تدبیر میں شرک کرنے لگتے ہیں، اور عبادت میں اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں، اور تدبیر میں دوسروں کو شریک بناتے ہیں، حالانکہ تدبیر بھی اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے. عالم بالا سے عالم زیرین تک ہر چیز کی تدبیر خود بخود براہ راست اللہ تعالی کرتا. والمدبرات امرا، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے اس کی سلطنت کے کارندے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالی کا ہی کرنا ہوتا، وہ خدا تعالی ہی کرتا ہے، ہر چیز کی تدبیر اس امر الہی کے مطابق کرتے ہیں، کوئی اور تدبیر کرنے والا نہیں ہے. کمی بیشی، گھٹانا بڑھانا، تنزل زوال، موت حیات، یعنی وسعت تنگی، صحت بیماری، لائق کرنا، یہ تمام باتیں تدبیر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تدبیر صرف اللہ کرتا ہے. اس تدبیر میں آ کر بہت سے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے سوا غیروں کے بارے میں بھی تصور رکھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ تدبیر کرتے ہیں، کچھ ہماری بگڑی بناتے ہیں، مشکل کچائی کرتے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، لہذا ان کے نام پر پھر نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں، یہ شرک ہوتا ہے اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ علم کا مسئلہ ہے، علم کے بارے میں بھی کہ علم محیط اللہ کی ذات کے ساتھ خاص، ہر ہر ذرے کا جاننا. مولوی احمد رضا خان بریلوی نے نہایت ہی غلط بات لکھی ہے اپنی کتابوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، یعنی زمین کی پیدائش کے وقت سے لے کر قیامت تک ذرے ذرے کا علم حضور کے لیے ثابت کیا. یہ بالکل ہی باطل اور غلط بات ہے اور مشرکانہ عقیدہ ہے یہ، کیونکہ ہر ہر ذرے کا علم، علم محیط تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور قرآن میں صراحتاً نفی کی گئی ہے، ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے اپنے نبی کو شعر سکھلایا ہی نہیں، نفی آ گئی ہے بالکل، نہ اس کی شان کے لائق ہے یہ، شعر کی مطلقاً نفی، یہ سکھایا ہی نہیں اللہ نے، پھر علم محیط کہاں ہوا. اور اسی طریقے سے حضور نے اپنی دعا میں فرمایا اعوذ بک من علم لا ینفع، خدا اے خداوند کریم میں تیری ذات سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو غیر نافع ہو، جو علم مفید نہ ہو اور جو مضر ہو. اسیر ہو گیا، کہانت ہو گیا، ایسے ردی علوم ہو گئے، اور رمل جفر ہو گیا، اور اس قسم کی باتیں ہو گئی جو غلط ہیں، ان سے تو پناہ مانگی ہے. تو اس بارے